نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد وما ارسلناك الا رحمه للعالمين اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو سراپا سرتا پا رحمت بنا کر بھیجا ہے رحمت ہی رحمت بنا کر بھیجا ہے آپ سوائے رحمت کے کوئی اور چیز ہے ہی نہیں ہے سرتا پا رحمت ہیں لیکن آپ کی رحمت سے فائدہ وہ اٹھائے گا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ آپ کی رحمت کا فائدہ اس کا ہوگا کہ جو اس بات کو لے کہ آپ کی زندگی میں انسانوں کے لیے بہترین نمونہ ہے. جب آپ کی زندگی کو اپنے لیے بہترین نمونہ بنائے گا آدمی اور اس کی پیروی کرے گا تو آپ کی رحمت کا پورا پورا فائدہ اس کو ہو جائے گا. تو اس سلسلے میں سیرت کا مضمون ہم نے بیان کیا, پہلے عنوان میں تو تھا آپ کے آنے سے پہلے دنیا کے ریکارڈ میں آپ کی آمد کا چرچا, اس میں نیو کی کتابوں کا, تورات انجیل کا اور مختلف قسم کے حوالے میں نے دیے. اس کے بعد تھا دوسرا عنوان تھا, دوسرا عنوان کیا تھا جی؟ آپ کی شخصیت جی, دوسرا عنوان تھا آپ کی شخصیت. تیسرا عنوان میں نے آپ سے کہا تھا کہ اس میں کہیں گے آپ کی تعلیمات, اور آپ کی شخصیت کے بارے میں خاص نقطہ پیشہ جمعہ کو بھی بیان کیا تھا, وہ جامعیت. خطبات مدارس کا میں نے حوالہ دیا تھا. اب آپ کی تعلیمات ہیں, تعلیمات جو ہیں تو ایک ایسی چیز ہے کہ آدمی لکھی ہوئی چیز کو سامنے پیش کرتا ہے اہل علم کے, اہل دانش کے, اہل فلسفہ کے, تم فرصت والے دانشوروں کے سامنے علم سامنے آتا ہے. اب اس علم میں دو باتیں ثابت کرنی ہوتی ہے تب یہ میدان میں یہ جگہ پکڑتا ہے. پہلی بات اس نے ثابت کرنی ہوتی ہے کہ اس سے پہلے جو حق ثابت شدہ علم ہے اس کو یہ مطمئن کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے, اس کے ساتھ ٹکراؤ کر رہا ہے جہاں, تو آیا ٹکراؤ میں اس کو رد کر کے اس پر غالب آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے, یا یہ کہ اس سے مغلوب ہو کر اس کے سامنے لاجواب ہو رہا ہے, اس علم کا کیا حال ہے؟ تو پہلے بات علم کا جو ہے, تو علم کی پہلی بات جو ہوتی ہے وہ علم کی اتھینٹسٹی ہے. اتھینٹسٹی یعنی, یعنی اس کا ترجمہ کرو کر دوں میں جی, اتھینٹسٹی اس کا مستند ہونا, اس علم کا ایسا ہونا کہ وہ کسی کے آگے لاجواب نہ ہو رہا ہو, کسی کے آگے زیر نہ ہو رہا ہو, دوسرے عقائد کے ساتھ ٹکرا کر جو ہے تو ان کے خلاف نہ ہو رہا ہو. کیونکہ ایسا علم جو کہ چلتے ہوئے عقائد جو دنیا کے سامنے مانے ہوئے ہیں ان کے ساتھ اگر ٹکرا رہا ہے اور پھر اس کے آگے لاجواب ہو رہا ہے تو یہ علم تو میدان میں کھڑونے کا نہیں ہے. اب کہنے بات کو موجودہ کہتے ہیں, تو موجودہ کا کمال یہ ہے کہ ایک امی جن کو کوئی کہیں پڑا ہوا ہی نہیں ہے, انہوں نے ایک چیز کو بولا اور اس کا مظاہر قدرت پر بات کی سنری ہی مالات ناس اللہ آفاق, ہم دکھائیں گے قدرت کی نشانیاں تمہیں آفاق میں, ساری زمین کل جہان میں, وفی انفسہم خود تمہاری اپنی جان میں, سنری ہی مالات ناس اللہ آفاق وفی انفسہم حتا یتبین لہم انہ الحق, ہم دکھائیں گے اپنی نشانیاں کل جہان میں خود تمہاری اپنی جان میں تاکہ تم پر حق واضح ہو. ساری کائنات کے حقائق پر بات کی ہوئی ہے اور کیا آسمان کا نظام, کیا زمین کا نظام, کیا پہاڑوں کا نظام, کیا زراعت کا نظام, ساری چیزوں پر بات کی ہوئی ہے. وہ بات اتنی سادہ ہے کہ اس زمانے کا آدمی بھی آسانی سے اس کو سمجھ گیا ہے, اس کو کوئی تکلیف نہیں آئی. کیونکہ قرآن پاک کا بنیادی مضمون تو سائنسی عقائد کو بیان نہیں کرنا, مظاہر قدرت کو بیان کرنا تو نہیں ہے, ہدایت کو بیان کرنا ہے. اس کے لیے مثالیں دی گئی ہیں, چیز کو مثال سے بیان کیا جاتا ہے, مظاہر قدرت کی مثالیں دی گئی ہیں, اور وہ مثالیں جو ہیں تو فلکیات, ارضیات, یعنی آپ کی جو ہے تو کیا جیولوجی اور کیا اسٹرانومی, یعنی اور کیا حیاتیات, کیا زولوجی, کیا باٹنی, سب پر بات کر, سب کی مثالوں کو لے رہی ہے, اور اتنی آسانی سادہ ہے کہ زمانے کا آدمی بغیر تکلیف کے سمجھا ہے, اتنی کنکریٹ محکم ہے اتنی زبردست دان توڑ جواب دینے والی ہیں کہ آج کی سائنس کے دان توڑ کر رکھے ہم نے. سبحان اللہ جی, خلق الازواج کل شیء, پاک اوزار کے تہذیب کا جوڑا بنایا. تو زندہ چیزوں کے جوڑوں کے علاوہ کوئی جوڑے کا تصور ہی نہیں تھا. تو وہ بعد میں جو ہے تو پلانٹس کے جوڑے, اس میں میل فیمیل پولن کے بھائی, اور یہاں تک کہ جو میں نے ابھی تحریر میری شائع ہو جائے گی, اس میں میں نے جو ہے تو الیکٹران پروٹان کو جو ہے تو یہ ایٹم کا جوڑا اس میں میں نے کہا ہے کہ ان کے اندر بھی جوڑا ہے. اس لیے وہ الیکٹران پروٹان جو ملتا ہے تو ملنے کے بعد جو نیوٹران بناتا ہے تو گویا یہ اس کا آپس کا ملاپ جو اندر مادہ تھا اس سے نیوٹران وجود میں آ گیا. تو خیر یعنی وہ آج کی آج جس سائنس کی بھی سادہ سی بات قرآن پاک نے کی ہوئی ہے. یہ اب یہ الطاف صاحب دو لڑکے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو میرے سامنے سٹا دو, بالکل آخر پر بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو میرے سامنے سٹا دو, ان کو باہر نکالو تاکہ باہر اپنی ساری بات کو پورا کر کے پھر آئے. دم رہا دب نشر جماعت کے ناس خزان تک مر گئے دبا یا پڑھ لکھے برا کی بیاہ جماعت رہا ہے. محبت نہ سے وفا نہیں بات ہو انٹرنیٹ دور خلق ہے, ٹیلیویژن نہ چھ بات را گلی ہے اجرے جماعت نہ ہوتے چھ بھی نہیں چہرے تو پختو سے کھڑی کیا بات مرد کر رہا تھا جی. آج جو مجھے یہ کہنا پڑتا ہے ہاں خلق اللہ اس دور میں سبحان اللہ جی خلق اللہ آج کل صحیح بات کو کہا گیا کہا کر پاس میں. اور جتنے سائنس والے ہیں انہوں نے پوچھے کہ انسان کی پیدائش کے بارے میں جو بات آئی ہے اس پر تو سعودی عرب نے کیتھ مور بہت بڑے اس کو ڈاکٹر کو بلا کر تحقیقات کرائی گئی اور وہ ہکا بکا ہو کر تنگیر انکشافات کے ساتھ واپس گیا ہے. تو یہ تعلیمات ہیں کہ قرآن پاک بہت جا ہے کیونکہ اس کے ہر دور میں جو بہت زیادہ اونچی جگہ پر جو چیز جائے گی ترقی جو ہوگی ان کو یہ شکست دے گا. قرآن پاک کی محکایت سورہ یاسین میں وشم تجری مستقر اللہ, سورج اپنے ٹھکانے کی طرف چل رہا اور کوپرنیکس کا نظریہ تھا اور پتہ کہ سورج ساکن ہے اور باقی جو اس کے ہیں پلینٹس ہیں اجرام فلکی اس کے گرد گھوم رہے ہیں. سو سال تک جو ہے کوپرنیکس کا نظریہ چلا ہے. تو سائنس والے ہمارے علماء سے کہتے تھے جی دیکھیں جی سائنس تو بڑی زبردست چیز ہے اور بڑی مظاہر قدرت کی ایسی بات ہے, بڑی اتھینٹک چیز ہے. اس میں آیا ہوا ہے کہ سورج جو ہے ساکن ہے اور زمین جو اس کے گرد گھوم رہی ہے. تو ایک بچے متجد مستقر اللہ اس آیت کی آپ کچھ تفسیر میں اجتہاد کریں, کچھ اس کو بدلیں, کچھ کریں, کیونکہ ٹکراؤ ہو رہا ہے سائنس کا اور ٹکراؤ ہو رہا ہے. ہمارے علماء کہتے ہیں بھائی یہ بالکل واضح الفاظ ہیں, بچے متجد مستقر اللہ سورج اپنے اس کی طرف چل رہا ہے, اس کو ہم تبدیل نہیں کرتے. تو کوپرنیکس کا نظریہ جو ہے تو وہ شیلے نے اس کو کنٹراڈکٹ کیا, شیلے نے کوپرنیکس کے نظریے کو رد کیا اور اس نے اس بات کو اس نے یہ بات پیش کی کہ سورج اپنے سارے پلینٹس کو لیے ہوئے نظام شمسی کے اندر ایک خاص رفتار سے نامعلوم منظر کی طرف چل رہا ہے. تو زمین کی ہے تو تین حرکتیں ہیں, ایک اس کی میں والی حرکتیں اب جب میں گھومتی ہے وہ 1000 میل فی گھنٹہ ہے, اس سے دن رات بدلتے ہیں. 24000 میل زمین کا سرکمفرنس ہے, اس کا جو محیط ہے 24000 میل ہے. تو اس لیے وہ یہ محوری گردش ہے اس کی تو گھومتی ہے اپنے محل جہاں پر اس کا محور ہے سینٹر اس کا سینٹرل ایکسس ہے اس پر گھوم رہی ہے, اس سے دن رات بدلتے ہیں. ایک اس کی مدار کی گردش ہے جو کہ سورج کے گرد گھومتی ہے اور یہ آج کا نظریہ نہیں ہے, یہ عمر خیام اور البیرونی وغیرہ ہمارے مسلمان سائنسدانوں نے آج سے 400-500 سال 600 سال پہلے بیان کیے ہوئے. اب یہ لگ بات ہے کہ کوئی میرا ایسا بول بھی ہو جس کے لیے بھی نہ ہو بیچارے کا, عمر سعودیوں کا علم کافی کمزور ہوتا ہے جی, بس یہ صرف کہو کہ مشرق مرتا ہے اس کا ان کی مشق ہوتی ہے خلاف توحید کر رہا یہ کر رہا. اس لیے جو بند ہے انہوں نے جیومیٹری کو اور جغرافیہ کو ساری چیزوں کو شامل کیا ہوتا ہے نصاب میں. تو اس لیے ہمارے یہ رشید احمد لدھیانوی صاحب جو بولے ہیں اسلام اخبار کے بانی جو ہیں, دور مومن کے بانی جو ہیں, یہ انٹرنیشنل لیول پر اس علم پر اتھارٹی تھے. یہ کراچی والے کہتے ہیں برنارڈیا لیب کے شاگرد ہیں ہمارے, تو برنارڈیا لیب جو ہے اس کے پوتوں کی جگہ پر تھا, رشید لدھیانوی صاحب کے پوتوں کی جگہ پر آ رہا تھا, اتنا مائل تھا یہاں. تو زمین کی ایک گردش ہے بڑی, 24,000 میل فی گھنٹہ ہے. اس لیے جب ہم سعودی عرب کو جاتے ہیں یہاں سے, تو وہ ہم اس وقت جا رہے ہوتے ہیں زمین کی حرکت کے ساتھ جا رہے ہوتے ہیں, تو وہ 2,000 میل کے فاصلے کو ہم طے کرتے ہیں 4 گھنٹوں میں. تو ان 4 گھنٹوں میں جو ہے تو زمین جو ہے جب فاصلہ طے کیا وہ ہوتا ہے, تو 2,000 کو 2,000 میں سے نکالیں, جو ہم نے 4 گھنٹے 2,000 طے کیے نا, زمین نے 4,000 طے کر لیے, اس میں سے نکالیں تو 2,000 لے جاتے ہیں. لہذا ہم یہاں سے چلے تھے 9 بجے, 4 گھنٹے بعد وہاں پر پہنچے 2 بجے, لیکن وہاں پر ہیں 12 بجے, کیونکہ زمین گردش کو کر کے پہلے پہنچ گئی وہاں سے, جہاز سے پہلے پہنچ گئی. وہاں سے جب ہم بیٹھتے ہیں, وہاں سے 10 بجے ہم جہاز میں بیٹھے, 4 گھنٹے میں سفر کیا اور یہاں پر آ کر اترے, تو 2 بجنے چاہیے, یہاں پر 4 بجے ہی اٹھتے, کیونکہ 2,000 جو ہے زمین کی وہ گردش بھی ہوگی. تو یہ میوری گردش ہے, مدار کی گردش ہے جو ہے, تو اس سے موسم بدلتے ہیں, اس سے گرمیاں سردیاں موسم یہ مدار والی گردش سے بدلتے ہیں. اور تیسری گردش جو ہے جو کہ نظام شمسی کے اندر اپنی گلیکسی میں سورج جو ہے وہ اپنے نظام شمسی کو لیے جا رہا ہے, وہ پھر وہ عجیب و غریب ہے. تو 3 حرکتیں زمین کر رہی ہے, اور یہ اس کو ہمارے اس کو یونانیوں نے میرا خیال تھوڑا سا کام کیا ہے, ہمارے البیرونی کا اور اس کا عمر خیام کا اس پر زیادہ کام ہے. اور پھر جو ہے تو 360 طول بلد ہے اور 360 عرض بلد ہے, یعنی 360 طول بلد جو ہے 1440 منٹ ہے دن میں, 1440 کو جو ہے تو 360 پر تقسیم کرو تو کتنا آ گیا جی, 2 طول بلد کے درمیان 4 منٹ کا فرق آ گیا, 365 کو 1440 پر تقسیم کرو تو یہ آ گیا. پھر 24,000 کو جو ہے تو 365 پر تقسیم کرو تو 66,606 یہ بنتا ہے, 1 منٹ میں 16.6 کرتا ہے, اور 2 طول بلد کے درمیان 66.6 کا فرق ہے. یہ تو بڑی بالکل سائنٹیفک چیز ہے, اور اس کو ہم جانتے ہیں. یہ میں ایک خوار کا مولوی ہوں پاکستان کا, کیونکہ اس کو سارا اس کو سیکھا ہوا ہے, اس کو جانتے ہیں ساری گردش کا ہمیں پتہ ہے, اور سعودی مفتی صاحب کو اگر پتہ نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے اور اس کو علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کوئی دیوبند جیسے ادارے میں اگر پڑھا ہوتا تو اس کا سارا علم ہوتا ہی ہے, تو اس قسم کی حرکتیں نہ کرتا, اس کی باتیں نہ کرتا, لوگوں کو پریشانیوں میں مبتلا نہ کرتا. یہ الگ بات ہے کہ یہ اس کو گلیلو کی حرکت بیان کرنے کی وجہ سے پارٹیوں نے پھانسی دی تھی اور اسی تاریخ پر دی تھی, کل انکشاف ہوا ہے, کل کی تاریخ میں ہوا ہے یہ جب آئی ہوئی رپورٹ آپ نے مجھے دکھائی, تو یہ وہی تاریخ ہے جس پر گلیلو کو سائنسی نظریات بولنے کی وجہ سے چرچ والوں نے پھانسی دی تھی. یہ گمراہی پھیلا رہا. اب آپ کو زبردست لطیفہ سناؤں. میں 1967 میں اسلامی کالج پشاور میں داخل ہوں, تو اس زمانے میں فرسٹ ایئر والوں کے لیے یہ 15 جولائی یہ کوچنگ کلاس کرتے تھے. ہم سارے آگے, ہمارے ساتھ ایک لڑکا تھا جو صحت کا بھی کمزور تھا, شکل صورت ایسے کہ اس کے ساتھ باپ نے نوکر بھیجا ہوا تھا کہ اس کو کہیں تکلیف نہ ہو جائے. وہ لوگ اسی کا سادہ آدمی تھا, وہ ہماری باتیں سنتا رہتا تھا. تو لڑکوں نے کہا کہ اس طرح ہے کہ جس وقت یہ سورج چمکتا ہے تو سمندر پر لگتا ہے, بخارات اٹھتے ہیں, اس سے بادل بنتے ہیں, پھر آ کر جو ہے تو بارش برستی ہے. اس بادل نے سنا نا تو بڑا خفا ہو سکا, یہ تو سارے کافر ہو گئے. لیکن میرے بارے میں خیال تھا کہ یہ بیچ میں اچھا ہے ذرا, تو یہ کافر نہیں ہوگا سر میں پوچھوں گا. تو مجھے کہا کہ فوراً سے بچا, جدا جی خلق وائی جدا باران داسی وری گی ہو آلتا کراچے باندھے سمندر باندھے نور لگی بیا بخارات پھیلی بیا اور ریت جڑے گی بیا داسی راشی باران وری گی. تو میں نے کہا میں نے کہا تھا بس کس طرح ہوتا ہے بخارات سے وہ اٹھتے ہیں بخارات سے گرمی سے بادل بنتے ہیں. تو اس نے کہا توبہ دوڑا اردو میں توبہ داسی افسوس ہو وہ جو خدا پاک کا موج ہے جو تو کہ گزار دے خود ہی ان کا پھر دے. تو میرا سوچا کیا بچے ان کو بڑا افسوس ہوا تو اس بیچارے کی جو ہے تو جذبات کو ٹھیس نہیں پہنچانی چاہیے. تو میں نے کہا میں کہا دفاع کا باران خدا پاک والی دیے سے لے گیا جی. تو اس نے کہا شکر ہے شکر ہے شکر ہے کہ ایک آدمی تو بیچ میں کافر نہیں جائے. یہ ہمارے گاؤں کا لطیفہ ہے کہ گاڑیاں نئی نئی چلنا شروع ہو گئی نا تو آپ سے ہم تحصیل 9 میل دور تھی وہاں سودا لینے کے لیے دکاندار جاتے تھے. تو ایک دکاندار گیا سودا لے کر گاؤں کو پہنچا. جب گاؤں میں پہنچا تو وہاں پر کہہ رہا ہے کہ اب تو تحصیل کے بران ہو منصرا تحصیل کے بران ہو دل کا بران لو. اسے جب یہ بات کی استادی استادی اور لے کے آ جائے گا نا وہ سلیم مانے چکے سر ملا سر ڈوں گا وہ استاد والا تو مانیں گے سر بھائی جی سر بھائی کہ استاد جی جب تک بارانو ہوتا ہوں چک چک آتا آج تک بل پھڑیا جاتا بل پھڑیا جاتا بس رہے چپ چو سرا گز رہی کو ماں ہو کتنے تک ہو وہ کیوں پتا نہیں کہتے ان کو بدل دو باقی بس چپ ہو گیا جی. تو مطلب ہے کہ انسانوں کی معلومات اس حد تک معلوم محدود رہی ہے جبکہ وسائل جدید ذرائع نہیں آئے تھے. تو اس لیے یہ ساری کی ساری باتیں ہو سکتی ہیں لیکن اللہ کی شان کے جس وقت چاند پر ان کا پہنچنے کے تذکرے آئے اس میں پاکستان میں پورا نام ہو مجھے یاد ہے کہ ایک فلکیات کی کتاب پڑھائی جاتی تھی جس میں کہ دیکھا ہوا تھا کہ آسمان چوتھے آسمان چاند چوتھے آسمان پر تو انہوں بڑا نانا ہوا تھا. پھر مولانا جی نے بڑی صاحب رحمت اللہ علیہ نے پورا ایک آرٹیکل لکھا اور اس کو بنور اپنے سارے بہینات میں شائع کیا سارے پاکستان میں پھیلا. پھر علماء نے کہا کہ خا خا بنوری سے چیری دی بس گیا ٹک بھائی ویلی گیا من من من. تو اس میں بڑی بریزوں نے یہ پکڑی کہ ولقد زین السماء دنیا بمصابیح اور کیسا ہے تھا ولقد زین السماء دنیا بمصابیح وجعلناها رجوما کہ ہم نے آسمان دنیا کو ان چار ستاروں سے زینت دی ہے. تمہارے مولانا اشرف صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہاں کے پروفیسر ہوتے تھے عربی کے صدر شعبہ ہوتے تھے تو طلباء سے بڑی مذاکیہ بات کرتے تھے. تو انہوں نے اس لڑکے کے نام لیا سے کہا کہ چلے تو وہاں سے اغد پلانی پلانی خزے پتو پٹے باندھے اغد استورے لگوری تھی ماسٹر لال نے بڑی خپاس بنی پاس لکھا ہے بتا تک کرے سی اب اللہ کے بھی خبر تک کاری کرنی وہ جی آؤ جی وہ جہاں بچے تھا سر اور اکر بھائی اندر سما دنیا مساد اللہ کا احسان ہے. 68 سال میری عمر 50 سال میں نے عالمی طور پر دینی تحریکوں میں اور پوچھتے بہت پھر کر میں نے گزارے اور مختلف طبقات علماء سائنسی دنیا میں ہر جگہ اللہ نے مجھے لے گیا اور مجھے میرے دل کو اس بات کی پوری تسلی ہے کہ قرآن و حدیث میں آئی ہوئی بات کسی جگہ چیلنج ہو کر جو ہے وہ کوئی کمزور ثابت نہیں ہوئی ہے کسی سائنسی نظریے کے سامنے کسی دانشور کے سامنے کسی آدمی کے آگے کبھی جو ہے تو وہ آ کر کمزور ثابت نہیں ہوئے. یہ اتھینٹیسٹی ہوتی ہے تعلیمات کی. تو میں نے جو اتھینٹیسٹی شروع کیا تھا کہ تعلیمات کی دو باتیں ضروری ہوتی ہیں. ایک اپنی اتھینٹیسٹی کو ثابت کرے اپنا مستند ہونا ثابت کرے. پھر دوسرا تعلیمات کا دوسرا پہلو ہے وہ اس کا اثرات کا ہے وہ ان شاء اللہ اگلے جمعے پر کریں گے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.